Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja, śniłem, że wziąłem sporo ślub. Słońce nam błogosławiło i księżyc też nam był. Wszystkie gwiazdy nieba, nieba, wszystkie gwiazdy. Wkrótce piękne, dzięki. Tadeusz Zmijewski i Andrzej Marko dyrygowali orkiestrą symfoniczną. To my dziękujemy z całego serca, że jesteście z nami. Nie ma drugiej takiej kapeli w Polsce, która ma takich ludzi jak my mamy was. Piękne dzięki.